ने मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहां से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहां से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आंखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शोक को मैं क्या कहूँ। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की, आरजू कितने दिनों से, आरजू कितने दिनों से थी हमें इस रात की। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की।